Emma, hvis nu du skulle dø i det øjeblik og ligge og se din 21 års liv passere revy for dine øjne, hvis du så lige pauser den her montage, ikke, og fremhæver et af de øjeblik eller scener fra dit liv, der flasher for dine øjne i det her sidste øjeblik, hvordan ser det øjeblik så ud? Altså, det er et ret idyllisk øjeblik. Det er mig og min søster, som spiller på en vinmark. Det gjorde vi faktisk i sommer, det er et relativt nyt minde, men det var bare så wholesome et øjeblik, tror jeg, at man sådan, det tror jeg ikke rigtigt, jeg kan glemme. Det var, der var solskin, og det var sådan midt ude på marken, så man, og der var sat lamper op, og der var, der kom mennesker, man aldrig havde set før, og der var, ja, lokal vin. Det var lækkert. Og du siger spiller? Ja. Altså musik eller kortspil? Eller? Vi sad bare og spillede kort. Ja? Nej, det gjorde vi ikke. Vi spillede en koncert. Det var den vinvogn, der ligger deroppe, som havde taget kontakt til os og skrevet, om vi ville komme og spille. Sådan en aften, hvor vi kom og spillede i en time. Vi spillede sådan en blanding af vores egne sange og nogle covernumre, som vi har lavet nogle arrangementer af. Og det var bare sådan en helt akustisk. Det var mig og min søster, der sad og sang, og så havde min søster sin guitar med, og det var bare, ja, det var meget idyllisk. Jeg forestiller mig helt sådan en sommeraften, hvor man også hører fuglekvidren til musikken, og der dufter vel også helt specielt. Altså, det er ret vildt at være i, altså så meget i naturen på den måde. Fuldstændig. Mm-hmm. Jeg tror aldrig, jeg har set en vinmark før. Altså, det var også bare sådan, det kom der. What? Så er det sådan derude? Og så kommer man ud sådan midt i den. Man går sådan ind i den der vinmark, og så var der bare sådan plads ind i midten, hvor der var sat op til, at vi kunne være. Wow. Ja, det var virkelig flot. Det var så flot. Og så var der havet i baggrunden. Det var på Sjællands Odde, nemlig. Ja. Kæmpe idyll. Jeg tænker vel også, nu er jeg ikke selv musiker, men der er vel også noget i det her med, at altså måske du er mere i stand til at slappe af i det her øjeblik, fordi det ligesom er dem, der har kontaktet jer. Altså det er der vel også noget validering i, at du behøver ikke komme og bevise over for dem, hvor god du er. Det ved det ligesom, siden det er dem, der har taget kontakt. Altså helt sikkert. Men ja, på daværende tidspunkt, nu har vi så lige færdigudgivet vores EP, men på daværende tidspunkt, der havde vi ikke udgivet noget. Vi havde bare indspillet det, og så var det ligesom, ja, en del af tidshorisonten, at det skulle komme ud på et tidspunkt. Men så der var jo ikke rigtig nogen af dem, der kom, som sådan, fordi det er jo bare sådan et sted, hvor der kommer gæster, og så kan man lige bestille et glas vin. Eller, så der var ikke nogen af dem, der kom, der havde hørt os før. Det var nok bare hende, der har vinvognen, som altså, hun havde fået noget at vide igennem en af min søsters gamle folkeskoleveninder, et eller andet helt vildt langt ude, hvor man var sådan, nå, hvor tilfældigt, og hvor er det fedt, at det kan lade sig gøre. Så dem, der kom, de kendte os ligesom ikke, men ja, det var, jeg ved det ikke. Nogle gange så sidder man bare i et øjeblik, og man ved bare, at folk hører efter, og man sådan føler, man fortæller en historie. Og det er bare, ja, det er svært at beskrive, men det føles wholesome. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Emma, du er 21 år gammel. Du bor i Nordvest. Vi sidder her i din stue i dag. Du er sæsonarbejder i en forlystelsespark, men det er jo vinter lige nu, altså dødens pølse, ikke? Januar, februar. Så lige nu så laver du musik i stedet, så har du lige færdiggjort din EP, og så skal du til Tanzania lige om lidt. Ja. Jeg er meget misundelig. Ja. Men igen, det er jo at se altså, fremad, det der skal ske lige om lidt. I dag så gør vi ligesom status på alt det, der har været. Helt sikkert. Ser bagud, og hvis vi starter med at se hele vejen bagud til, ja, du blev født. Hvordan har en tidslinje sådan kortfattet over dit liv så set ud? Altså jeg tror, så har der været tidlig barndom fra, ja det er jo så fra fødsel, og så til nok, inden man starter folkeskole. Fordi det der, det er sådan en del af ens liv, hvor jeg kun føler, at jeg kan huske brudstykker. Jeg husker det egentlig, som om jeg synes, det var meget fedt at gå i børnehave, eller sådan. Og så er der fra folkeskole til slut folkeskole, hvor jeg har egentlig gået på en friskole de første 7 år, og så er jeg skiftet til en folkeskole, hvor jeg gik det sidste stykke tid. Og det har været sådan lidt en blandet periode, fordi jeg tror, der er meget det der med at blive teenager og komme i puberteten, hvor man sådan prøver at finde ud af, hvem er jeg i det her større billede af at være menneske, og det er svært at finde ud af. Det finder man ikke ud af før meget senere, tror jeg. Men det begynder man at tage hul på der, og det kan godt være lidt svært. Så jeg husker det egentlig som en god tid, men også sådan udfordrende, rent eksistentielt. Og så har der været efterskole til slut gymnasie, føler jeg også lidt af sin egen tidslomme. Fordi der brugte jeg meget, altså der tror jeg, jeg brugte rigtig meget tid på. Der følte jeg i hvert fald, at jeg fandt mig selv. At jeg, du ved, det er sådan en typisk efterskole ting, føler jeg mig sådan, ej, så kom jeg bare i et med mig selv totalt i send, og det er ikke nødvendigvis det, man gjorde. Det føltes sådan i øjeblikket. Men den føler jeg så ligesom, jeg fik uddybet mere på gymnasiet. Altså der føler jeg åbnet meget op for, hvem er jeg egentlig, og hvem, og ikke bare hvilken kasse man passer ind i. Det føler jeg meget var folkeskole, var sådan en, hvor passer jeg ind? Og gymnasiet mere, jamen det er bare sådan her, jeg er. Og hvad fandt du ud af, hvem du var, altså ud over den kasse der? Hvem var du, ligesom, i gymnasiet? Jamen, jeg havde faktisk... Det var det, jeg prøvede at åbne op for, da jeg gik på efterskole. Da jeg startede på efterskole, der besluttede mig for at tage sådan et år, hvor at jeg sagde ja til at gøre alle de ting, som man ikke har lyst til at gøre. Altså ikke på sådan en grænseoverskridende måde, men på sådan en, hvem tager lige opvasken, eller hvem går lige ud og henter en ekstra kande vand, eller hvem henter lige det her stik, der ligger på det, altså den anden ende af skolen, eller et eller andet. Jeg havde bare sådan et år, hvad jeg besluttede mig aktivt for. Jeg siger ja til alle de der nederen ting, som man ikke gider, bare for sådan at gøre noget nyt, eller sådan se, hvad der sker. At det tror jeg bare, så opdagede jeg bare, det bliver man enormt glad af, at være lidt uselvisk. Eller ikke fordi, at jeg føler, at jeg har været enormt selvisk tidligere i livet, men at man aktivt gør noget for at prøve at være uselvisk. Det er enormt givende, og det tror jeg også bare, det var ikke fordi, jeg så blev ved med at gøre det på gymnasiet, hvor jeg bare sagde ja til alt. Det var slet ikke, der skal jo være en balance. Men den tror jeg bare, jeg fandt lidt mere i gymnasiet, så man sådan kommer lidt mere i harmoni med, hvem man har lyst til at være. Og jeg vil gerne være en, der... Ja, giver noget godt til andre, eller sådan ikke en fysisk ting, men jeg vil gerne have, at man bliver glad af at være sammen med mig, eller sådan, fordi selvfølgelig har man off days, og man har alt muligt, det er en rollercoaster. Jeg er meget international, kan du være? Ja, ja, ja. Det er også bare roligt. Men ja. Ja, så det var gymnasiet. Okay, hvad sker der så? Jamen, så er der sådan første sabbatår. Det er bare, jeg tror bare, det er fra det sabbatårsperioden, det er det, det hedder nu. Det var fra, jeg blev student, og så til, hvor jeg er nu. Det har bare været sådan et rod af sabbatår. Ja, og det har været meget blandet. Også fordi man ligesom kom ud af gymnasiet, som var sådan lige på den anden side af corona, men man var ligesom stadigvæk medtaget af for corona. Ja. Og så fandt jeg et arbejde. Jeg holdt ikke rigtig sådan sommerferie. Jeg startede bare arbejde lige efter student, så jeg følte heller ikke, at jeg sådan nåede at have den der vilde studentertid. Jeg var sådan til nogle et par studenter gik, og så var det bare arbejde. Ja. Og så synes jeg bare, man føler sig enormt håbløs. Det første sabbatår i hvert fald. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, fuck. Shit. Ja. Hvorfor var det her? De snakkede som om... Yeah. Jeg skulle have the greatest time of my life. Det har så sidder man bare her. Nej, præcis. Fodler sidder man sådan, så har jeg et arbejde, men jeg ved ikke helt, hvad jeg arbejder hen imod. Jeg arbejdede i en vuggestue på mit første sabbatår. Det var også bare sådan, det er jo ikke det her, jeg godt ville. Det var ikke, fordi det var et nederen arbejde, men det var ikke det, jeg havde lyst til. Så jeg følte, at jeg var sådan, er det ikke nu, jeg skal bruge tiden på at finde ud af, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg godt vil. Og, ja. Så det har været sådan en sabbatår, det har været en blanding. Jeg føler, at jeg ligesom er kommet totalt ud af min comfort zone og har følt mig fortabt, men jeg føler også, at jeg ligesom har samlet op og fundet vejen igen, hvis man kan sige det sådan, fordi jeg ligesom, mig og min søster har lavet musik i baggrunden hele tiden, så der har ligesom været sådan en rød tråd, man har kunnet samle sig selv op på, når det har føltes nederen. Og det er vi slet ikke kommet ind på heller endnu, men på et tidspunkt i løbet af de her år, der flytter du jo også til København, hvor du bor nu. Du er jo ikke vokset op i byen. Nej. Jeg er vokset op på landet, på Stævns, på en gård simpelthen, med mine forældre og mine tre ældre søskende. Jeg er simpelthen den yngste. og så flyttede jeg til Køge sidste år i gymnasiet, og flyttede hjem igen første sabbatår, og så flyttede jeg til København i april 2022. Så langt, så godt. Ja. Okay, der er jo meget at tage fat i. Der er også meget i den her, fordi det er en kort tidslinje, der ikke er blevet uddybet, men det skal vi jo forsøge os lidt med den næste lille times tid, Emma, så jeg kan lære dig at kende, så jeg kan skrive den her forhåbentlig fyldestgørende nekrolog eller mindeord over dit liv, hvis det skulle ende i morgen. Ikke? Hvad har været et øjeblik, som har været definerende for dig? Hvis du kun må vælge et. Hvis jeg kun må vælge et. Jeg havde i 3.G under corona, var der en aften, hvor jeg sad inde. Vi havde sådan et lille soveværelse med sådan nogle vægge, der var malet mørkegrønne, så det der værelse kunne ligesom ikke blive mørkere, og man følte, man sad inde i en hule nærmest. Og nu siger du vi, og det er jo fordi, du på det tidspunkt boede med en kæreste. Ja. Ja. Men det var bare mig, der sad her, min kæreste, han lavede noget andet. Han var ikke med i det øjeblik. Eller min ekskæreste er det så. Det er sådan lidt. Men, ja, jeg sad inde på det her værelse. Og så, jeg forestiller mig, det er meget småt, og det er sådan kun er plads til en seng. Ja, der var en seng, og der var et skab. Og så, det var sådan lidt det. Jeg tror også, der var et skrivebord, vi sådan havde mast ind i. Men man kunne ikke rigtig komme forbi sengen og skrivebordet, fordi det var så sammenklemt det hele. Men der havde jeg lige sådan et breakdown, corona breakdown, fordi at jeg bare tænkte, shit mand, og så gymnasiet, der bare skal være the greatest time of your life, der bare ikke er det alligevel, fordi man bare er hjemme i halvandet år i stedet for. Der havde jeg lige, jeg tror det var i januar og februar måned, også typisk omkring sådan en vinterdepressionsperiode, ikke? Hvor jeg lige havde sådan et, shit, jeg forstår ikke det her mit liv. Og så sad jeg bare og græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg var sådan... Du sidder på sengen, eller hvordan? Ja, ja. Jeg sad sådan helt op ad væggen på sengen, bare sådan sammenkryllet, helt bukket forover. Og hvad udløser det ligesom? Altså, er der et eller andet, der udløser det, eller du sidder bare i sengen i forvejen, og lige pludselig rammer det dig? Jeg tror, at dagen inden, eller et par dage inden, der havde vi haft sådan en klassefest på Google Meet. Det er meget triggering på en eller anden måde. Så blev man lige sådan... mindet om, hvor fucking deprimerende det egentlig er, at man sidder og holder fest på computeren. Altså, der var ikke noget at gøre, så det var det, der var at gøre, når vi gerne ville ses jo. Men så sad jeg bare der et par dage efter og blev helt sådan, ja, nærmest ulykkelig over, at det var det, der var virkeligheden. Det føltes jo lidt som en film, da corona rammer. Man er sådan, det sker, men det sker jo ikke for os. Men det gør det så. Og så sidder man der. Og der tror jeg bare, at jeg virkelig blev ramt af det. Og jeg tror, det var lidt definerende for mig, fordi at jeg efterfølgende så bare har tænkt, fandme nej, det skal ikke være det, der får mig ned, eller sådan rent mentalt, for jeg kan bare huske, man læste artikler om, hvordan koper man med corona? Hvordan koper du med en coronadepression, der rammer de fleste? Og der står der bare sådan noget i aviserne med, sluk for alle forventninger, fordi så kan man ikke blive skuffet, du skal bare lade være med at håbe på noget, og så tænk bare, okay, shit, det er det mest deprimerende råd, jeg nogensinde har hørt. Altså, hvis du beder folk om ikke at håbe på noget, så det er jo ikke sådan en, nå, men så kan du kun blive positiv overrasket, sådan, nej, så bliver man da først rigtig deprimeret, når man i forvejen går og har det helvedes til. Så jeg tror bare, jeg havde sådan en, hvad kalder man det, moment of realization, om at det her, det skal ikke være det, der gør for mig ned, eller sådan. Så jeg tror bare, der prøvede jeg bare at få det bedste ud af corona derfra. Og så har man bare taget det med videre. Altså fordi, man har det jo tit dårligt. Det har jo ikke kun været corona, der har gjort, at man har haft det svært i perioder. Det har jo været alt muligt. Sådan er livet. Så det er også lidt det her med, fordi lige når du fortæller de her historier, om jeg nåede heldigvis at gå ud af gymnasiet før, det er ligesom blevet en ting, ikke? Mm. Men ja, jeg har også tit tænkt på, hvordan jeg ville håndtere det. Altså, ville jeg være sådan en, der følte mig snydt? Mm. Altså, ville jeg være sådan en, der nåede at blive bitter? Fordi man sidder til Google Meet og tænker, fuck, jeg går glip af denne her mega unikke oplevelse, som alle taler om at gå i gymnasiet og gå i 3.G fysisk, ikke? Men det er ligesom også som om, at du så tager et aktivt valg efter det breakdown omkring. Du gider ikke være sådan en, der går rundt og altid er bitter, eller føler dig snydt, eller... Præcis. Fordi det, sådan havde jeg det enormt meget inden. Så der gik jeg bare var fucking sur og utilfreds og tænkte, det kan ikke være rigtigt. Og der var ofte sådan en... Jamen tænk på dem, der går på efterskole. De har jo kun et år. Hvor det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg har jo også gået på efterskole, men jeg føler bare, at gymnasiet for mig har været mere formende, end efterskolen var. Så jeg kan huske, at jeg var enormt irriteret over, at jeg skulle gå derhjemme, i stedet for at være i den oplevelse. Ja. Men så, ja, igen, så ramte jeg den der, hvor jeg tænkte, nej, der er jo ikke noget at gøre ved det, så jeg kan ikke bruge min tid på at gå og være sur over det, fordi så... er der lige pludselig meget lang tid til, jeg bliver student. Ja. Og hvordan har det så manifesteret sig? Altså, du siger du også, du har taget det med videre. Hvordan er der ligesom en håndgribelig måde, man kan se nogle ændringer på, efter du tager det her valg? Altså, jeg tænker også, at det er også noget med, at når nu vælger du at tage til Tanzania, ikke? Altså, så skal du også indhente måske alle de her ting. Ja. Ud at rejse, eller... Altså, man kan sige... Altså, hvordan ændrer dit liv sig? Efter det her definerende øjeblik. Ja. Der tror jeg også, at jeg har haft... Altså, jeg har bare sagt ja igen lidt eller den der efterskole-ting, hvor man bare siger ja til nogle flere muligheder, har jeg lyst til at kalde det, fordi... Man bliver sgu bare nødt til... Altså, du ved, siger ja til aftaler, selvom man måske i virkeligheden ikke orker det, men samtidig så er det også bare sådan, det kan være, at man siger ja til en eller anden aftale, der bare ender med at være det fedeste, du laver i den måned, eller et eller andet. Så sådan det der med, at man alligevel gør nogle ting, som kunne... Altså, hvor man kan se muligheder i, det kunne godt være, at det var noget, der var fedt. Selvom at jeg måske ikke lige orker, eller at jeg er lidt træt i dag, eller jeg vil bare gerne sidde og se serie, eller... Så sådan det der med, at man igen tager de muligheder, der er der, det tror jeg, der er mange, der har gjort efter corona, men jeg tror også, det hurtigt er sådan en ting, jeg har været bange for, at man tager for givet, fordi at corona ligesom... Det har varet i lang tid, men efter at det er blevet mere normalt, og det ikke er samfundskritisk, og... Der er man jo bare gået tilbage i hverdagen. Så jeg tror, jeg har haft meget fokus på, at jeg skal ikke tage det for givet. Altså, jeg skal ikke bare gå ind i den der med, når jeg lader bare være, fordi jeg kan jo ikke alligevel gøre det igen i morgen. For jeg er sådan, nej, det er fandme ikke sikkert, at jeg kan gøre det igen i morgen. Who knows, om der lige kommer en pandemi flyvende. For det gør der åbenbart nogle gange. Ja. Mm. Hvad vil du gerne huskes for, hvis du selv skal vælge? Ja, altså der tror jeg, det måske er lidt mit musikhjerte, der taler, men det er nok den EP, vi, mig og min søster lige har udgivet, fordi det bare, altså sådan øjebliksmæssigt, der holdt vi, det var faktisk i torsdags, der holdte vi release event for den her EP. Ja, prøv at fortælle om det. Det var på en bar i København, der hedder Hovmester. Hvor vi, det var, vi lavede bare sådan en åben begivenhed. Vi tog ned og spurgte ham, der har barn, om vi måtte holde det der. Og hvorfor skulle det lige være der? Altså, det er bare et fedt sted, eller hvad? Jeg forestiller mig sådan lidt, det er lidt brun, lidt mørk. Det ved jeg ikke, hvordan det er der. Det er sådan et langt lokale, faktisk, hvor der ligesom er en bar i midten. Og så nede for enden, der har vi ligesom sat op med instrumenter. Vi havde et band med. Og så kunne folk ligesom bare stå faktisk hele vejen ned. Der kom overraskende mange. Jeg føler, der var i hvert fald 40 eller 50 mennesker eller sådan noget, i forhold til, at det er en bar. Så der er jo ikke så meget plads. Og det er heller ikke verdens største bar, men den er enormt hyggelig. Og vi fik lov til at komme og pynte op inden med sådan nogle, hvad kalder man det, rispapirslamper og nogle balloner. Og sådan. Vi lavede det lidt festligt, fordi det er jo lidt, vi fejrer jo, at vi har udgivet noget og lavet et produkt. Ja, og da vi så fik lov til at fremføre det for de her mennesker, at man får lov til at der står der sådan, der er lidt mørkt, og der er lys på os, og man kan ikke rigtigt se, hvem der står der, når man sådan står der og optræder. Men man kan godt skimte ansigter, så man lige sådan spotter folk. Og når man så står der og fortæller om betydningen bag nogle af de sange, man har skrevet, og processen, og corona, og whatever. Det ved jeg ikke. Det tror jeg måske bare er noget af det, jeg godt vil huskes for, fordi jeg tror bare, altså, mit mål er, altså, jeg vil godt leve af at spille koncerter på et eller andet tidspunkt, hvis det kan lade sig gøre. Fordi den der følelse af, at man står, og der er bare nogen, der sådan virkelig lytter efter, hvad du siger. Ikke fordi det er sådan en se mig-følelse, men at folk, at man kan fortælle en historie, for eksempel med, hvis, bare når du synger, det behøver ikke at være mig, der står og fortæller om sangen, men når man synger noget, man selv har skrevet, og der står nogen og lytter, og sådan, så det er forskelligt, hvordan de forstår det, men det ved jeg ikke, det er bare sådan en connection, man kan få med et publikum, som bare, det ved jeg ikke, det er enormt givende, og det, jeg vil gerne være sådan en, der bliver mega god til det, altså når, hvor, sådan en type, hvor folk synes, det er fandme fedt at være til koncert med Under the Elms hedder vores band så. Fordi de bare fortæller en historie, der er inddragende, når de optræder. Ja. Ja, fordi på en eller anden måde i det her øjeblik, du husker jo publikum for at lytte. Mm. Men det du måske gerne vil huskes for af dem, det er at være sådan en, der altså, fortæller, og være en, der deler ud i virkeligheden. Ja, og måske også fortæller noget, man kan relatere til. Altså ikke fordi, så der er jo bare sådan en naturlig påvirkning af, at mig og min søster er to unge piger, der er blevet voksne i løbet af de sidste par år, så det er jo sådan, det er jo lidt de fortællinger, vi kommer med, men vi prøver stadigvæk at skrive nogle lidt alsidige tekster. Så sådan, det er ikke fordi, vi behøver at fortælle historier, der forstås på samme måde af alle. Det er meget fedt, at folk kan høre vores historie og få det ud af det, afhængigt af, hvor de er henne i deres liv, ikke? Men ja, at kunne røre folk med nogle fortællinger, kunne være vildt. Der havde jeg på fornemmelsen, du ville sige, af en eller anden grund. Det er bare ofte, når jeg snakker med folk, der laver musik, så er det ligesom meget ens kunst, man gerne vil huskes for, ikke? Altså det er lidt nemmere på en eller anden måde, at han griber dit legacy eftermæle, ikke? Jo, men også fordi det er sådan en... Altså det er jo vitterligt et produkt, så man kan sige, det her produkt, det vil jeg, altså fremtidigt kommer vi forhåbentlig til at lave mere, så det er ikke sikkert, det er det om nogle år, men sådan, når man ligesom har noget, man kan, ikke nødvendigvis røre ved, men billedligt talt kan forholde sig til, og sådan tage i hånden og sige, det her har jeg lavet, kig på det. Ja. Det her er fedt. Ja. Ja, det er helt vildt meget nemmere. Mm. Sådan personligt synes jeg, det er svært at sætte en finger på, hvad, altså, hvis man gerne vil huske sådan en ting som person, sådan, hvordan er jeg, eller hvem er jeg? Eller sådan. Det ved jeg ikke, hvad jeg gerne vil huskes for, fordi man har fandme lavet så meget lort. Eller sådan. Ja, det er svært at se sig selv i et klart lys, men det kan jo være, at det alligevel måske, ikke nødvendigvis en til en, men lidt altså, flyder ud i det andet. Jeg tænker, hvis du i din musik og kunst er god til at gøre en dyd ud af, at være sårbar og dele ud, og også turde sige, de lidt... hårde ting eller de svære ting for ligesom at kunne møde andre i det, ja. Så det er måske også lidt sådan, du kan være i relationer. Helt sikkert. På en eller anden måde. Det prøver man i hvert fald at være, ikke? Eller sådan. Der er jo nogle mennesker, der bare ikke er så glade for at snakke om følelser, og det forstår jeg godt, fordi det er svært at snakke om følelser. Men jeg tror måske også bare, det er blevet nemmere for mig, måske på grund af musik, at man sådan kan pakke sine følelser lidt ind i noget tekst og noget melodi og sådan. Men det gør, jeg føler også generelt har gjort det nemmere at åbne op omkring følelser. Bare sådan samtalemæssigt. Jeg kan godt lide at snakke om følelser, fordi folk er forskellige, og man lærer hele tiden noget nyt, og man er sådan, gud, det har jeg aldrig tænkt over, eller nå, okay, sådan har jeg det også, eller... Ja, men der er jo bare nogen, der har svært ved det, som slet ikke, altså, gør det med mindre, man har kendt nogen de sidste 10 år, og man virkelig... Mm-hmm. Ja. Men det, at du gør det så på trods, det er jo også en af de egenskaber. Både din musik, men måske også dit privatliv, som du gerne vil huskes for. Helt sikkert. Eller det er sådan, har jeg det i hvert fald. Jeg vil gerne kunne huskes for sådan at være åben over for ja, folk. Det er ikke fordi, at jeg har været bedste venner med alle, jeg har mødt hele mit liv. Det er slet ikke der, den er, men jeg vil måske gerne huskes for en, hvor folk føler, at de kan komme til mig, når der er noget. Fordi jeg kan godt lide at høre på folk sådan frustrationer, eller hvad det nu må være. Inden vi tændte for mikrofonen, Emma, der sagde du, at det kan jo være, at nogle af de her øjeblikke overlapper. Ja. Forestiller mig, at det kunne ske nu. Jeg ved ikke, om du har et andet øjeblik med. Et øjeblik, du er stolt af. Det ved jeg heller ikke. Fordi de går jo lidt hånd i hånd, de to der. Fordi det føler jeg er noget af det sådan største, man har udrettet. I hvert fald, når det er noget, man har gået og drømt om længe. Ikke? Altså sådan, når musik er sådan en ting, jeg har gjort altid. Eller ja, så du siger mand. Ikke? Det er noget, man går og drømmer om, og det er noget, man er stolt af. Det ved jeg ikke, om det er alle, der gør. Altså, men for dig, så er det ligesom en drøm, der har fulgt dig altid, eller hvordan? Prøv at fortælle lidt mere om projektet. Altså, du spiller med din søster. Er det noget, I altid har gjort i jeres barndomshjem? Altså, vi har sunget kor sammen, siden vi var ikke ret gamle. Jeg tror, det var sådan en 3. eller 4. klasse, har vi sunget i sådan et kirkekor, til vi gik ud af folkeskolen, husker jeg det som. Så der har man ligesom lært det der med sådan, okay, sådan her lyder det, når man harmoniserer, eller det er sådan. Og så senere har vi tænkt, det kan vi godt gøre selv, det behøver vi ikke et kor for. Og så meget sent faktisk, jeg tror 3.g, slutningen af 2.g måske, begyndte vi at skrive sange sammen. Jeg begyndte at skrive lidt sådan selv på efterskolen, fordi det er en efterskole, jeg tænker mig. Men ja, og så begyndte vi ligesom at skrive musik sammen, og tænkte, vi kan sgu da godt selv finde ud af at lave vores egne harmonier, fordi vi har sunget dem de sidste 10 år, eller sådan. Ja. Så det har været en. Det har altid ligget i baggrunden, det der med musik i hvert fald. Og hvornår finder du ud af, at det er din drøm? Altså, at det ikke bare er en hobby, men det også er en drøm? Jeg tror måske, det har været på gymnasiet, fordi på efterskole, der gik jeg også på musiklinje. Og det var jeg enormt glad for, og, sådan, og der skrev jeg lidt af mit eget, men det var ikke noget, jeg sådan. Jo, jeg følte mig passioneret, men jeg tænkte ikke over, at det var noget, jeg skulle. Altså, der gik jeg egentlig mere op i film, og synes film skulle være filmklipper eller et eller andet, synes jeg kunne være spændende. Det gør jeg stadig, men jeg tror, at på gymnasiet, da jeg begyndte at have musikteori på sådan et højere niveau, fordi jeg havde musik på A-niveau, hvor jeg sådan. Jeg synes, det var det fedeste at komme ind bag musikken, hvor jeg var sådan, ah shit, det her er en helt ny verden. Jeg har slet ikke forstået musik på den her måde før. Og det ved jeg ikke. Det tror jeg bare ikke, jeg kunne slippe igen. Altså, så var jeg bare sådan, okay, det er fandme fedt det her. For ikke at sige det fedeste. Ja. Så er der vel også noget helt vildt specielt over at gøre det med sin søster? Ja, det er der da. Men også fordi man begge to, altså. Man har bare det samme udgangspunkt og samme ståsted for at lave musikken, tror jeg. Fordi man kender hinanden så godt, og man kender hinandens historie. Altså, det er jo ikke sådan en. Så det der med at skrive fortællinger sammen har bare givet mening. Altså, det er ikke fordi, det er aldrig svært, og der er jo også det der med, at man er søskende, og så bliver man måske faktisk lidt uvenner nogle gange, når man skriver noget, fordi det er ens søster. Men ja, det der med at have det samme udgangspunkt og kende hinanden så godt, som vi gør, det tror jeg bare har været sådan lidt en gave, i hvert fald for os. Altså, tænker jeg også, det er derfor, at meget af din største stolthed ligesom er forbundet med musikken, fordi det også, ja, betyder så meget, ikke? Fordi det er en drøm. Altså, man kan sige, hvis det måske mere bare var et fritidsprojekt eller en lille hobby, du havde, så kan det jo godt være, at det ikke var det, der bragte dig mest stolthed, ikke? Men helt sikkert. Når det fylder så meget for dig, så er det jo klart, at det også er der, de største opture og måske også nedture ligger, ikke? Jo, helt bestemt. Og sådan er det jo også. Altså, også fordi, at vores familie ligesom har været så involveret i det og været sådan dedikeret til at følge vores projekt og høre det og dele det og vise det frem og være sådan. Altså, der skrev vores far skrev for eksempel en besked til os et dagen efter eller et par dage efter. Det der. Hvad stod der i den? Release. Kan du finde den? Ja, jeg kan godt finde den. Jeg ved bare ikke lige, om den ikke er her. Ja. jeg sad inde på. Eller jo, jeg sad inde på mit soveværelse, tror jeg. I min seng. Hvor der var rullet ned for mørklægningen. Så det var rigtig dramatisk, fordi jeg skriver ikke så meget med min far. Så man er sådan, jeg har fået en besked fra min far. Så ved man, det er serious. Ja, præcis. Han har skrevet. Der. Tak for i går aftes. Det var en stor oplevelse, og tillykke med EP'en. Et band gør sgu en forskel. Vi er stolte af jer, og det var bandet også. Så blev man stolt. Jamen også fordi min far, han er ikke typen, der sådan tit snakker følelser, eller viser sådan, at han er affectionate. Så, det, så når man lige får sådan en gang imellem, sådan, det er fandme godt gået, så bliver man sådan lidt, okay, tak. Så betyder det lidt mere på en eller anden måde. Ja, præcis. Ja. Så der var du stolt. Ja, det var jeg også stolt. Mm-hmm. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Et øjeblik af lykke? Dem er der jo mange af. Hvis man kan sige det sådan. Det er da heldigt. Ja, det er heldigt. Men det har været svært at vælge et eneste. Men jeg tror... Jeg var på arbejde, og så stod jeg oppe, fordi jeg arbejder i Tivoli normalt, så stod jeg oppe på dæmonen, som de fleste måske kender. Mm. Og jeg havde fået besked på, at vores første single, vi udgav, den udgav i november, at den ville blive spillet på Randers lokalradio. Og jeg var jo på arbejde, jeg havde overhovedet ikke pause, og man må ikke bruge sin telefon og sådan noget, men der havde jeg bare lige sagt til mine kollegaer, og dem jeg stod sammen med den dag, var sådan, jeg blev sgu nødt til at høre radio. Ja. Fordi jeg har ikke hørt min egen sang i radioen før, så bliver jeg nødt til. Og så var de bare sådan, det forstår jeg sgu godt det med. Og så stod jeg der og hørte Randers lokalradio med min telefon i hånden og tjekkede bøjler. Okay. Ja. Vildt. Og jeg måtte også bare sige til de gæster der, der sad, og var sådan, jeg beklager, men det er bare fordi, det er min egen sang, der spiller i radioen. Det synes de vel også var fedt. Altså, jeg tænkte, det var lidt sjovt. Altså, de var sådan, nå okay, ja. Nice. For jeg vil sige, at alle steder af alle slags arbejdspladser, man kan være på, ikke? Mm. Altså, okay, du kunne også have siddet nede i Netto og scannet varer, så du måske ikke helt har haft samme energi. Nej. Men du står, altså du er i Tivoli, der er jo også energi. Altså du er et sted, hvor der er masser af energi, adrenalin, folk er oppe at køre. Folk skal også, du skal til at sætte folk ind i dæmonen, ikke? Altså det er også en af dem, hvor man sidder og er spændt, er glad, er nervøs. Altså det er måske også et rum, der på en eller anden måde. Der i forvejen er sådan en forventningsglæde, og så ja. Står jeg der og har den samme bag noget andet. Så man ja. Står sådan lidt, det er fedt. Og de er sådan, ja, det er fedt. Så jeg bare der, så kommer en af mine kollegaer helt tilfældigvis op ad trappen, og hun står forrest i køen, og jeg sidder sådan, hvis man kommer ind, så sidder jeg sådan lige forude, fordi der, ja, der sad jeg på det tidspunkt, og jeg kommer bare løbende hen til hende og sådan, det er min sang i radioen, prøv at lytte. Ja. Jeg havde den der med, jeg var lige ved at græde, men jeg var sådan, ej, jeg er også på arbejde, så jeg bliver nødt til lige at sådan tage mig lidt sammen. Men det var virkelig sådan en lykkefølelse, altså hvor man kan mærke det hele kroppen nærmest. Nogle gange, når man bliver så glad for noget, at det helt, det gør ondt, at man sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre af de her følelser. Ja. Det var sådan din egen rutsjebanetur på en eller anden måde, ikke? Fuldstændig. Ja. Enormt symbolisk, at man står der, og man ja, kan høre egentlig. Nogen, der skriger i baggrunden ja. Rundt i et loop, og man selv står der, jeg er helt enig. Ja. Også mig. Det var et lykkeligt øjeblik. Det var det. Hvad har været et sorgfuldt øjeblik? Det er et øjeblik fra da jeg var 15 år gammel. Og jeg står hjemme i min forældres hus. Jeg står ude i køkkenet. Vi har sådan et hus, når man kommer ind, så er der et bryggers. Og så har vi sådan et stort fælles, altså det er sådan et stort køkken, hvor at spisestuen ligger først, og så ligger køkkenet efter, hvor det er bare sådan et åbent rum. Og så til højre for det der spisebord, der er der sådan en åben, hvad hedder det? Det er ikke en dør, det er der, hvor der bare er sådan et hul i stedet for døre. Mm, så sådan en døråbning, eller sådan en dørkarm uden ja, dør. Ja, ikke? Yes. Ja. Hvor der så fører ind til stuen, og stuen den er lige så lang som køkkenet. Der er så bare et andet spisebord, og så er der stuen nede i den anden ende. Ja. Og der står jeg så ude i køkkenet, og min mor, hun sidder inde i sofaen, som ligesom er på den anden side af væggen. Og jeg kan høre, hun får et opkald. Og jeg stresser. Jeg kan huske, jeg er sådan lidt sur den morgen, fordi at jeg skal i skole, og min mor, hun skulle køre mig, og vi var lidt sent på den og sådan noget. Så jeg var sådan i relativt dårligt humør. Og så kan jeg bare høre min mor. Jeg ved ikke, om hun snakker med. Jeg vidste ikke helt, hvad det var for en slags opkald. Men så da hun ligger på, så kommer hun sådan gående ud igennem den der døråbning der fra sofaen af. Og så kigger hun bare på mig, og hun græder. Og så kommer hun bare hen til mig, og så begynder hun at kramme mig. Og jeg står bare der, og jeg ved ikke helt, hvad der foregår, men min mor græder. Og på det her tidspunkt, der ved man vel godt, okay, det har været et seriøst opkald. Præcis. Jeg kunne godt høre det lidt på hendes stemme, da hun sådan snakkede om det. Altså man kan høre nogle gange, når folks stemmer ryster lidt, altså de bliver påvirket af noget. Men jeg tænkte ikke videre over det, før hun ligesom kommer ud, og jeg kan se, hun græder. Fordi jeg er i mit eget hoved over at være irriteret over at have travlt og bla bla bla. Jeg forestiller mig dig være sådan helt, eller kender du det, når man bliver så overrasket, at hun står og krammer dig og hulker, og du kan næsten ikke engang kramme tilbage? Ja, altså. Ja. Det er også sådan, jeg husker det. Altså det kan godt være, at jeg gav hende et kram tilbage, men jeg havde den der følelse af, sådan, hvad foregår der? Ja. Så man nærmest står sådan med hænderne helt tilbage, og man er sådan, Man bliver krammet, mere end man krammer. Præcis. Ja, og så fortæller hun mig, at det er hendes læge, der har ringet. Hun havde været på hospitalet og blive tjekket. Okay, og vidste du godt, at hun er blevet tjekket? Jeg vidste sådan, altså nu er det jo nogle år siden, så det kan godt være, at jeg husker det sådan lidt, min egen version af det. Men jeg husker det som om, at hun havde været på hospitalet, fordi hun havde ondt i maven, og der var et eller andet. Mm. Altså der var sådan en, vi vidste ikke rigtigt, hvad det var, der var bare noget med, at hun, ja. Jeg er sikker på, at min far og min ældste søster måske husker det lidt anderledes, fordi de har været ældre, ikke? Jo. Men jeg husker det bare som sådan en, jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var, der var galt med mor, og der var bare noget galt med mor. Ja. Ja, og måske vidste du ikke, det var så alvorligt, at det var det første, du tænkte, og det har noget med det at gøre. Altså, du satte ikke de to og to sammen, før hun selv sagde det. Ja, og så siger hun så, at det er lægen, der har ringet, og hun har fået svar på en prøve, hun havde været inde til, og det var altså kræft. Og hun blev hentet om en time af en bil, der ville køre ind på hospitalet, så hun skulle pakke et taske, og hun spurgte mig, om jeg ikke ville hjælpe hende med at pakke den, fordi hun skulle ud og lukke hestene ud, inden at hun blev hentet. Og det var ligesom den information der, og hun græd, og jeg begynder, og hun går ud. Hun går ligesom ud i bryggerset og tager støvler på, og så går hun bare ud og begynder at lukke de der heste ud. Og det første, da hun ligesom har lukket døren, at jeg sådan begynder at græde, fordi at jeg ligesom, jeg fattede ikke lige, at hun stod og sagde det her til mig. Så jeg begynder bare sådan at hulke, altså den der helt lillepige-agtige gråd, hvor man sådan ikke helt kan trække vejret. Ja. Så det er også som om, det har jeg observeret ret meget på det sidste, altså nu ved jeg det, håber det er okay, jeg siger det, Emma, men vi taler om, at du lige, dig og din kæreste er næsten lige gået fra hinanden, ikke? Han er flyttet ud, nu sidder du her tilbage, jeg har selv lige gået igennem et breakup, altså noget, jeg bare lagde helt vildt meget mærke til, som jeg tror også viser i det her øjeblik af sorg for dig. Det er lidt det der med, der er kun sådan en, der virkelig kan græde. Altså en af gangen, ikke? Mm. Altså så kommer man til at påtage sig et eller andet. Jeg kan huske, hvor åndssvagt jeg synes, det var. Det er ham, der kommer og slår op, men fordi han er så ked af det, så kommer jeg automatisk til at påtage mig den her nom. Så er det ikke mig, der sidder og hulker. Så er det mig, der ærer lidt og ja, præcis, er praktisk. Og det er okay og sådan noget, ikke? Og det er ikke engang noget, man tænker over. Mm. Altså sådan, det kommer bare lidt automatisk til at ske. Fordi der er en, der er ked af det, så kommer de trøste mode. Man føler også, at der er en, der ligesom skal være oven på situationen. Ja. Vi kan ikke begge to have den der med, det er helt fucked. Nej, det er det. Og ja, det er måske også det, der sker her i rollefordelingen, ikke? Din mor græder. Ja. Så kan du sgu da ikke bare begynde at græde. Nej, præcis. Altså. Altså bare fordi det er sgu ikke så tit, i hvert fald i min familie. Jo, min mor græder, men det er jo ikke så tit, ens mor græder. Nej. På den måde, hvor hun er ked af det. Nej. Men det var hun jo, og det forstår jeg godt, hun var. Ja. Men der var virkelig sådan en shit. Ja. Ja. Det er sekund, hun lukker døren efter sig. Så kunne du ligesom få lov til. Ja. Ja. Ja. Det gjorde ondt. Ja. Også fordi jeg ligesom var den første, der fik det at vide. Ja, altså jeg tænker også, at normalt, når man, eller ikke normalt, hvad fanden er normalt, men sådan ofte, når man forestiller sig de der ting, så er det jo, at ens forældre ligesom har vidst det. Der er en dårlig nyhed, vi skal fortælle. Hvordan gør vi det? En dag de kom hjem fra skole, det er der mange, der har fortalt øjeblik om, at komme hjem fra skole og blive sat ned i sofaen, og så fortæller mor og far, at de skal skilles, eller nogen har en sygdom, eller et eller andet. Ikke? De formår ikke engang, altså de når, din mor når jo ikke selv at process det. Og der, jeg sad, da du fortalte, og tænkte, ej, det er jo også vildt synd for dig, på en eller anden måde. Men jeg forstår hende jo godt. Mm. Altså hun er da også pissebange, hun kan jo ikke lade som andet. Mm. Altså selvfølgelig går hun ud og græder i dine arme, på en eller anden måde. Ja. Helt sikkert. Helt sikkert. Det ved jeg ikke, om det er noget, du har tænkt over, eller overhovedet talt med hende om. Altså, det er jo meget ansvar, du får på skuldrene i det øjeblik. Ja, Men jeg, kan, altså jeg har talt med folk om det efterfølgende, når jeg ligesom har haft tid til at tænke over, at jeg var sådan, det var egentlig ret sindssygt, at jeg var den første, der skulle vide det. Fordi hun skulle jo også det der med, så måtte hun ringe til min far og sige, at hun, skulle, at hun blev indlagt. Og hun måtte ringe til, og min far måtte tage kontakt til min søskende og sige, at hun blev indlagt. Og bla bla bla. Og, men jeg var ligesom bare den, der stod med det, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Altså jeg var sådan, skal jeg sige det til, eller skal jeg bare, eller... Fordi så blev hun jo hentet af den der bil, og så var jeg bare alene. Og bare var sådan, nå, jeg skulle ikke med. Jeg skulle ikke med. Altså bevares, hun blev også udskrevet samme dag, fordi det kunne ikke gøre noget ved det lige nu og der. Men det var bare sådan en, så stod jeg her. Ja, og vidste, du fik ikke rigtig lov til at være barnet i den situation, altså. Nej, jeg husker det meget kaotisk. Altså sådan, så hjalp jeg hende lidt med at pakke en taske. Hun fik lov til at låne en taske, for hun havde ikke nogen taske, så jeg gav hende en af mine og sådan... Tag den her t-shirt med. Og, fordi det var jo sådan, hvis hun skulle sove, der var hun nødt til at have et eller andet. Og så gik det bare så hurtigt. Altså, du ved, det var sådan, en bilen kommer om en time, men jeg føler, at det gik 20 minutter højst. Og så var den der, og så var hun væk. Og så stod man bare der med den der. Og er det noget, du ligesom bebrejder hende for? Eller sådan, hvad tænker du om det nu, som du er blevet ældre og ser tilbage? Altså, jeg bebrejder hende overhovedet ikke. Jeg har faktisk haft sådan en... Jeg har haft enormt meget skyldfølelse, da hun var syg, fordi at jeg havde en oplevelse af, at jeg synes det var synd for mig. Altså, jeg kan huske, at jeg gik med den der med, det kan ikke være rigtigt, at jeg er 15 år gammel, og jeg skal miste min mor. Og jeg sådan, det sker fandme, det sker for mange. Men jeg kan bare huske, at jeg gik med den der med, hvad er det synd for mig, og hvad skal jeg gøre, hvis min mor dør? I stedet for at tænke, at hun er fucking bange, og hun ligesom, det er jo hende, der er syg og er ved at dø. Hvorfor er det så mig, der skal gå og have det, sådan, som om det er synd for mig, eller det er synd for hende? Ja, og sådan, måske også, igen, ikke at det er en konkurrence, men der kommer man jo så at tænke på det som, ikke? At sådan, okay, du har faktisk haft en ret svær dag den dag, fordi du ligesom er der i det her øjeblik, da hun får den her nyhed. Det er måske også lidt svært at sige højt. Altså sådan, at du har haft en dårlig dag. Ja, præcis. Din mor har haft en værre dag, ikke? Eller præcis. Sådan, ja. Det havde jeg virkelig sådan... Det har kæmpet lidt med den der skyldfølelse af at føle, at det var situationen med synd for mig. Mm-hmm. Fordi det var jo synd for hende. Men ja, er det ikke også okay? Jo, du tænkte på dig selv haft... som et barn. Altså, jeg har også haft altså, arbejdet meget med det. Det var også synd for dig. Ja. Og det er jo ikke fordi, ja, det er jo ikke fordi der kun er én person, det kan være synd for. Nej, gangen. Præcis. Men jeg tror bare, jeg fik den der samvittighedsramte, fordi jeg ikke var ældre. Altså sådan set... I bagspejlet kan jeg jo godt forstå. Altså selvfølgelig skal jeg, selvfølgelig havde jeg det sådan. Men jeg har også, altså, når jeg blev, da jeg blev lidt ældre, jeg skrev sådan et langdigt om det, om min mors sygdom og sådan nogle af de her oplevelser. Jeg var på sådan en forfatterworkshop i gymnasiet, hvor jeg skrev det her digt. Og så jeg fortalte min mor om det efterfølgende, at jeg havde enormt dårlig samvittighed, fordi at jeg tænkte så meget på mig selv, da hun var syg. Hvor hun så har sagt efterfølgende, at det kunne hun da godt forstå. Selvfølgelig havde jeg da tænkt på mig selv. Jeg var jo et barn, der var ked af det, og troede, min mor skulle dø fra mig. Så hun var sådan, det forstår jeg da godt. Så der røg enormt meget af den der samvittighed, ligesom også, eller den der skyldfølelse, jeg havde reddet, over at have følt mig selvisk i den situation. Ja. Så din mor er rask nu? Ja. På papiret er hun, altså hun blev færdigbehandlet. Jeg kan sige, hun blev opereret sådan et par måneder efter, der tog vi til Aarhus, fordi der var noget med, hun skulle have en kemoskylling under operationen, eller alt muligt. Og så fik hun en efterbehandling med kemo på 8 måneder. Og så har hun så været, sidste år tror jeg det var, hun var til sit 5-års-tjek. Så med det der tjek, hvor man siger, nu behøver du ikke at komme en gang om året mere, hvor at hun så bliver erklæret rask, eller hvad man skal sige. Så selvom din mor er... Du gør det også i gåsøjne rask, ikke? På papiret. Altså, besøger den her sorg der så nogensinde alligevel, eller er det sådan, ja, følger den der stadig? Altså, jeg tror, den følger mig i den forstand, at altså den der, for eksempel den der skyldfølelse der, den er ikke væk. Jeg har bare bearbejdet den. Altså, jeg affinder mig med den, og jeg kan godt hvile i den. Og så kan jeg godt nogle gange komme tilbage i nogle af de der øjeblikke, jeg kan huske fra hendes sygdomsforløb, hvor jeg sådan tænkte, Det, der kommer helt tæt på, og man bliver virkelig ramt af det. Altså, man er sådan, shit, mand. Fordi jeg troede virkelig, hun skulle dø, tror jeg. Jeg føler bare kræft, da man sådan hører det, så man sådan, okay, så det dør man af. Også fordi hun havde tyktarmskræft. Og vi fik at vide, at hun havde haft det i mange år. Altså sådan 6-7 år, eller sådan noget, husker det som, at de sagde, at hun havde haft det. Så man var sådan lidt, okay, shit. Det er bare sådan last call, eller hvad, og man har opdaget det for sent. Og sådan nogle gange kan jeg godt blive ramt af den der følelse, jeg har siddet med og haft det med. Fordi det var jo en lang proces i virkeligheden. Også fordi, at hver gang man der så er tjek, så frygter man, der er noget. Så sådan, det er jo ikke fordi, man har bare været bekymringsfri de sidste 5 år. Men frygten kan stadig godt være der. Præcis, ja. Det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig. Du skal gøre det så ultrakort som muligt. Emma, hvis du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Du sætter mig øjne nu. Ja, det har jeg. Så jeg har lyst til at sige, at jeg har levet sådan et liv, hvor man ikke fortryder noget. Og det gør jeg heller ikke. Men jeg kan godt mærke, at jeg ikke er klar på at dø i morgen. Altså sådan, jeg skal nå noget mere. Men udover det, hvis der ikke var noget at gøre ved det, hvis det bare var sådan, det var, så vil jeg også være tilfreds med det, jeg har oplevet nu. Eller det, jeg har oplevet nu. Ja. Så skal jeg skrive din nekrolog, Emma, og så kan du høre, den er færdig. Fedt. Fedt. Fedt. Helt sikkert, okay? Helt sikkert. Har du ikke selv lyst til at læse din nekrolog op, Emma? Jo, det kan jeg godt. Ja? Ja. Fedt. Ja. Og sådan noget lidt morbid, hvis det var min rigtige nekrolog, og jeg sad og læste den. Så ja. Det var lidt uhyggeligt, synes jeg. Ja. Det er lidt ægte i hvert fald. Men det er faktisk det, jeg godt kan lide, at sådan, du kan ikke få lov til at holde den der distance til det, vel? Ja. Jeg kan se, du læser forud. Lad være med det. Bare læs op. Jeg læser ikke forud. Jeg kiggede bare på, hvor lang den var. Den var ikke så lang. Den var okay. Okay. Skal jeg læse? Ja. Ja. Jeg, Emma, er i dag afgået ved døden. Man kan groft sagt sige, at der findes to typer af mennesker i denne verden. Der er dem, der konfronteres med noget svært og lader sig overgive til bitterheden, til offerrollen. Og så er der dem, der konfronteres med noget svært og nægter at blive kynisk af det. Jeg tilhører den sidste kategori. Mine gymnasiefester foldede sig ikke ud på det klistrede dansegulve i et skolelokale, der lugtede af sved og unge drømme. Nej, de udfoldede sig i en pandemitid på Google Meet i stedet. Det blev jeg konfronteret med hjemme i min seng. Men jeg gad ikke fokusere på det, der manglede. Jeg ville hellere fokusere på det, jeg havde. Jeg tog et aktivt valg om at være håbefuld, også når verden ikke gav mig en umiddelbar grund til at være det. Og som den ikoniske replik fra En verden udenfor, er håbet det eneste, de ikke kan tage fra dig. Så jeg værnede om det, troede alligevel på det bedste i mennesker og troede på mulighederne, der lå forude. Forude. Det tager også sit mod. Så jeg greb alle de muligheder, jeg fik. Jeg sagde ja til kaffeaftaler med veninder, også selvom jeg var træt eller havde travlt. Jeg ønskede at bidrage til fællesskabet. Så jeg øvede mig i at sige ja til at være den, der tog skraldet med ud eller lige snuppede opvasken. Jeg praktiserede at dele ud af mig selv og forsøge at røre folk med ord og ikke med mine hænder. Og det er sådan, jeg gerne vil huskes. For at være en, der gik forrest, for at have min musik, for at med min musik, for at med min musik skabe et trygt rum, vi alle kunne mødes fordomsfrit i. Om det trygge rum så var inden for 4 tapetbeklædte bodegavægge, under rispapir eller trapper, eller i det fri under åben himmel på en vinmark, var underordnet. Men jeg levede og åndede for musikken, og den talte faktisk for sig selv. Lykken og stoltheden var størst i det musikalske. I en besked fra min far, der anerkendte mine værker, eller en lokal radio fra Randers, der spillede min sang til lyden af dæmonen og forventningens glæde. Smerten var størst, når sorgen var så uhåndgribelig, at den næsten var umulig at gøre til kunst. når lyden af min mors dirrende stemme ikke kunne gøre smuk. Men jeg prøvede alligevel. Selvfølgelig. Det gjorde jeg jo altid. Det lå i min natur. Jeg bearbejdede mine følelser i langdigte og i film og i melodier skrevet med min søster, der delte samme oplevelser som mig. Men mit håb var standhaftigt og kunne også modstå selv det. Og selvom jeg ikke var klar til at tage herfra, kunne jeg ikke få mig selv til at sige andet, end at jeg selvfølgelig havde været tilfreds og taknemmelig for øjeblikke af grin, gråd og vigtigst af alt øjeblikke, hvor jeg har fortalt, og særligt de øjeblikke, hvor der blev lyttet. Du griner, hvad føler du lige nu? Føler lidt, jeg er død, altså. Ja, det føles lidt ægte, eller hvad? Ja, ja. Det gør det altså. Det er en lidt syret oplevelse, synes jeg. Men også fordi nogle af de ting, der står, altså der kan man ikke lade være med sådan at smile lidt af sig selv, eller være sådan, gud ja, eller det er jo også sådan, jeg er. Fordi at det er jo også noget andet, når jeg sidder og fortæller dig noget, ja. Og hvordan du ligesom får formidlet det videre, eller sådan. Ja, er der noget, der ligesom kommer bag på dig, eller noget, du særligt, altså kan genkende, eller hvad står ud for dig? Ja, nogle for eksempel, når jeg har snakket om de der store øjeblikke, og de også kommer sådan ind med min far, der sådan anerkender, eller at jeg har hørt min sang i radioen, eller altså, du ved, sådan nogle, så bliver man sgu lidt ramt, eller ja, fordi det andet med gymnasiefester og sådan noget, og Google Meet og corona, det har jo påvirket mig meget. Men det føles også bare som sådan en selvfølgelighed, at det vil være med i den her periode i mit liv, fordi at det er så relativt kort tid siden. Og det er musikdelen jo egentlig også, men den står bare meget mere frem, fordi at, ja, det er nogle af den slags gode oplevelser, der fylder mere end de dårlige. Fordi rigtig ofte har dårlige oplevelser med at fylde rigtig meget. Mm. Men når man lige har de der enkelte gode, der bare overskygger, så er det jo også fordi, det har været virkelig godt. Mm. Ja. Så du kigger egentlig lidt på det her som sådan, ja, ligning eller regnestykke over dit liv. Og lige pludselig kan du egentlig sætte, der er sgu ret meget, altså, der er mest vægt på de positive ting, altså. Ja, det føles da som, altså jeg kan godt blive enormt eksistentiel og tænke på alle de sådan, kæft, hvor har man også bare brugt mange timer af sit liv på at græde og sådan noget, men det er ikke det, jeg husker, eller jo, jeg husker det, men det er ikke det, jeg sådan hænger mit liv op på. Mm. Altså det er ikke sådan det, jeg brugte lidt at fylde det for mig, med at være ked af det, eller. Så du er glad for, at i nekrologen her, altså det synes du er meget repræsentativt for dig på en eller anden måde, at det også er alle højdepunkterne, der ja, det fylder synes mest. Ja, det synes jeg. Er der noget, du vil lave om? Jeg ved ikke, om der var. Altså, jeg tror. Nej. Så du vil være tilfreds, eller hvad, hvis det var det her, der blev dit eftermæle? Hmm. Hvis jeg døde i morgen, så ja. Ja. Jeg håber på, at der står nogle sindssyge ting, hvis jeg dør om 40 år eller mere. Endnu flere højdepunkter. Ja. Mm. Det var sjovt. Det har det. Så? Crazy. Det sidder stadig lige i dig, eller hvad? Ja, lidt faktisk. Ja, men det må det også godt. Altså, det gør det nogle gange, så har man det lidt. Så bærer man det med sig rundt resten af dagen, ikke? Altså. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.